Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 czerwca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Będą polityczne konsultacje w sprawie terminu referendum konstytucyjnego i wyborów samorządowych, zapowiada Kancelaria Prezydenta. Holendrzy sprawdzili, co Europejczycy robią podczas jazdy samochodem. Zdarza się, że kierowcy aut osobowych rozmawiają przez telefon, a ciężarowych jedzą obiady. W Danii chcą ostrzej karać za żebractwo. Istnieje możliwość, że wybory samorządowe i referendum konstytucyjne odbędą się w innych dniach, tak mówi pełnomocnik prezydenta do spraw referendum. Rozdzielenie dat wchodzi w rachubę, jeśli będzie tego rodzaju kompromis polityczny, podkreśla Paweł Mucha. Sprawa na razie nie jest przesądzona. Opcje są dwie. W jednym dniu będziemy mieli sytuację tego rodzaju, że będzie się odbywać konsultacyjne referendum konstytucyjne. W tej dacie, którą pan prezydent będzie proponował, 11 listopada i zarazem wybory samorządowe, ale jest możliwe także rozdzielenie, jeżeli będzie tego rodzaju kompromis oczywiście polityczny. Minister powiedział, że rozwiązanie zostanie wypracowane poprzez konsultacje, które będzie prowadził prezydent z premier Beatą Szydło, marszałkiem Senatu, Sejmu i siłami politycznymi. Prezydent zapowiedział, że będzie chciał, by referendum w sprawie konstytucji odbyło się 11 listopada przyszłego roku. Ten dzień to również wynikający z przepisów kodeksu wyborczego termin kolejnych wyborów samorządowych. Pałac Prezydencki odwiedzili dziś wyjątkowi goście. Z okazji Dnia Dziecka Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zaprosili uczniów z kilku szkół, w tym polskie dzieci z Litwy. Przygotowano dla nich wiele atrakcji, m.in. grę terenową, przedstawienie i konkursy. Wizytę młodych gości śledziła nasza reporterka Sylwia Białek. Dzieci dobrze bawiły się w Pałacu Prezydenckim? Najpierw maluchy podzielone na kilka grup szukały skarbu, który został odnaleziony w gabinecie prezydenta, a była to wielka księga legend warszawskich. Wiem, że byliście w gabinecie pana prezydenta. Powiedzcie szczerze, czy na biurku pan prezydent ma porządek? Nie, nie za bardzo. I z jaką misją przybyliście do pana prezydenta? Czy może nam przeczytać bajkę? I co pan prezydent odpowiedział? Że jeżeli mu się uda. I udało się. Para prezydencka wzięła udział w przedstawieniu. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama wcielili się w rolę narratorów w spektaklu poświęconym warszawskim legendom. Później były życzenia od pary prezydenckiej. Życzymy wam realizacji wszystkich marzeń. Życzymy wam wszelkiego powodzenia. Życzymy wam, żeby miłość i przyjaźń nigdy was nie opuszczała. Życzymy wam także, abyście jak najwięcej czasu spędzali z osobami, które was kochają i się o was troszczą. Żebyście byli grzeczni, ale wtedy, kiedy potrzeba. Dzieci do prezydenta miały jedną prośbę, by święta Bożego Narodzenia trwały cały rok. Z Pałacu Prezydenckiego relacjonowała Sylwia Białek. Europejczycy nieostrożni za kierownicą, tak wynika z badań holenderskiego Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przez ostatnie 2 lata filmował on zachowanie prawie 300 kierowców w 6 krajach, w tym w Polsce. Kamery towarzyszyły kierowcom aut ciężarowych, osobowych oraz prowadzących skutery i motory w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, w Niemczech i w Polsce. Nad Wisłą rejestrowana była jazda 31 kierowców. Kamery monitorowały zarówno to, co dzieje się wewnątrz, jak i na zewnątrz aut. Łącznie zebrano 90 tysięcy godzin nagrań. Holenderski Instytut udostępnił wstępne analizy zebranych informacji. Wynika z nich, że kierowcy aut osobowych spędzili 10% swojego czasu za kierownicą, robiąc inne rzeczy niż skupiając się na drodze. W przypadku kierowców ciężarówek było to aż 20% czasu. Koncentrację rozpraszała przede wszystkim rozmowa przez telefon komórkowy, ale kierowcy aut ciężarowych jazdę wykorzystywali także do jedzenia obiadów czy nawet golenia. Holenderski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ocenia, że te wyniki to tylko wierzchołek góry lodowej. Szczegółowa analiza badań ma zostać przedstawiona w Hadze w czasie kongresu w przyszłym tygodniu. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Wyższe kary za żebractwo w Danii proponuje jej rząd w Kopenhadze. W ten sposób duńskie władze chcą pozbyć się problemu bezdomnych obywateli Unii Europejskiej. Od 2014 roku obowiązuje w Danii całkowity zakaz żebractwa oraz wprowadzony wcześniej zakaz pomagania bezdomnym obywatelom Unii Europejskiej przez organizacje charytatywne. Za żebranie i nagabywanie w miejscu publicznym grozi kara 7 dni więzienia. Wprowadzone restrykcje nie dają jednak zdaniem rządu spodziewanego efektu, dlatego premier Lars Løkke Rasmussen chce zaostrzenia kar. Rząd proponuje karę 14-dniowego bezwarunkowego więzienia w przypadku żebractwa w miejscach publicznych. Duński premier powiedział w parlamencie, że jak to określił, romskie szajki to problem, który niepokoi wielu Duńczyków. W tym roku według dziennika Berlińskie kopenhaska policja odnotowała ponad 120 zgłoszeń obywateli dotyczących nielegalnych obozowisk. W zeszłym tygodniu policja zlikwidowała kilka romskich obozów i zatrzymała 37 obywateli Rumunii. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

awful long time since I've heard a good old Mammy song. And I'm getting kind of lonesome for the good old days, when it was no shame to get down on your knees and sing a song for the best friend you ever had, your mother. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak myślałem, że przypomnę tę piosenkę, bo zrobimy sobie dwa w jednym, czyli Mamy Święto Dziecka. Good Old Mammy's Song śpiewał Little Jimmy Osmond. Jak był takim malutkim chłopczykiem, wszedłem na stronę internetową zobaczyć, jak teraz wygląda. To ja teraz powiem tak. Kiedy ja byłem małym chłopczykiem, właściwie może nawet nie takim małym, bo to było dokładnie 50 lat temu, radio, bo wtedy radio podarowywało takie prezenty, podarowało nam tę płytę. Try with a little help from my friends. Do you need it?

Ja znam tę piosenkę, kiedy już zacząłem słuchać listy Radia Luksemburg, to właśnie szukam, bo być może, no Laughing Gnome, 67 dokładnie, i to było na 6 miejscu wtedy w Wielkiej Brytanii. No ale w latach 70. ta piosenka znowu się pojawiła na singlu i stąd ja ją znam. Teraz pewnie nie znajdę, kiedy dokładnie się pojawiła, no ale mniejsza z tym. W każdym razie Laughing Gnome Davida Bowiego, 50 lat temu. 50 lat temu White a Shade of Pale, to już Państwo dokładnie o tym wiedzą, a 50 lat później zespół nagrał nową płytę. My heart and Last Chance Motel do nowej płyty Procol Harum i ta piosenka znajdzie się w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji zachęcam do głosowania do jutra w samo południe polskieradio.pl/trójka. Pozdrowienia dla dzieci 30+, 40+, 50+, 60+, dla wszystkich dzieci oczywiście. I dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny. Alanis Morissette, wszystkiego najlepszego.

is not a puppy love. This is not a puppy love. Not a puppy love. Przyznaję się bez bicia, że kiedy pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę w Radiu Luksemburg, myślałem, że to jakaś dziewczynka śpiewa. Puppy Love, Donny Osmond. Dziewczynka, a propos, pamiętają Państwo takie wspomnienie? Jerzowska i Jacek Cygan napisali tę piosenkę, Laleczka z Saskiej Porcelany, a śpiewała Magda Franceska. Następny utwór powstał dokładnie 40 lat temu, w 1977 roku, i artysta, który go zaśpiewa, miał wtedy lat 19. To jeszcze taki młodziak.

fajnie, że jest Dzień Dziecka, można powspominać takie utwory, których nie słyszało się już od lat. Crazy Horses, no tutaj mocno rokowali Osmondzi. Właśnie, nie wiem, czy państwo słyszeli od samego rana, ja słyszałem tę audycję i tak jakoś mocno te dzieci nam się tutaj rozpanoszyły. Czy to może będzie coś znaczyło? Proszę pana, przepraszam, która godzina? Za 10. Za 10 minut godzina 15. No właśnie, dzieci świetnie sobie radzą dzisiaj w Trójce i ja już teraz w imieniu kolegów zapraszam na następne audycje, między innymi na popołudniową, zapraszamy do Trójki. A teraz chciałem jeszcze powiedzieć, że polecam stronę internetową thebeatles.polskieradio.pl, bo tam wszystko na temat 50 sierżanta Pieprza. To dzisiaj, 1 czerwca 1967 roku ukazała się ta płyta. Polecam także naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam za chwileczkę wyświetli się cały zestaw muzyki, jaka grała w tonacji Trójki, to tak jak zwykle. Polecam tę stronę w sprawie głosowania na listę. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że zgodnie z tym, co pojawia się na antenie, także ja będę na pikniku naukowym. I to nieprawda, co Kuba Strzyczkowski mówi, że ja będę mówił o zderzaczu hadronu, tylko będę mówił o zupełnie czymś innym. Ale zapraszam na stoisko Polskiego Radia, piknik naukowy, Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. No już teraz pora się żegnać. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego.